odcinek przebiega przez nasz kraj pod patronatem programu trzeciego. To już dziś w audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach między 10 a 12. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 kwietnia, minęła 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rosja od lat łamie międzynarodowe umowy i rozmieszcza broń w Kaliningradzie, powiedział w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Sejm w uchwale krytykuje unijną dyrektywę metanową. W Irlandii Joe Biden ogłosił ponowny start w wyborach prezydenckich w USA. Nie damy się zastraszyć, tak prezydent Andrzej Duda skomentował podczas swojej wizyty w Wiedniu zapowiedzi rosyjskich władz o rozmieszczeniu na Białorusi broni nuklearnej. Prezydent przypomniał, że Rosja od wielu lat łamie międzynarodowe umowy i rozmieszcza broń w Kaliningradzie. Wbrew wszelkim postanowieniom traktatów i umów międzynarodowych Rosja od wielu lat zbroiła okręg kaliningradzki w broń, w której tam nie powinno było być zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, łamiąc wszystkie reguły. Prezydent podziękował też niemieckiemu rządowi za zgodę na przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29. Cieszę się, że Republika Federalna zaaprobowała naszą decyzję o wysłaniu MiG-29 z naszych zasobów, które kiedyś z kolei otrzymaliśmy z Niemiec dla wsparcia obrońców Ukrainy. Wysyłamy różne rodzaje broni, poczynając od naszych armatohaubic Krab poprzez wyrzutnie Piorun, by umożliwić obrońcom Ukrainy efektywne odpieranie rosyjskiej agresji. W Wiedniu prezydent Andrzej Duda zaapelował do władz Austrii o zwiększenie wsparcia dla naszego wschodniego sąsiada. Polska wydała na pomoc Ukrainie równowartość 2% PKB, powiedziała w rozmowie z amerykańskim think tankiem Atlantic Council szefowa resortu finansów. Magdalena Rzeczkowska zaznaczyła, że nasz kraj otrzymał w tej kwestii jedynie niewielkie wsparcie od Unii Europejskiej. Całkowita kwota wydatków na Ukrainę wyniosła około 2% naszego PKB, czyli 50 miliardów złotych. Niestety Polska nie otrzymała równowartości tej sumy z Unii Europejskiej czy z funduszy europejskich. Niemniej jest to coś, co trzeba zrobić, by Ukraina walczyła za naszą przyszłość, za nasze wartości i za naszą wolność. Magdalena Rzeczkowska dodała, że mimo znaczących wzrostów wydatków budżetowych i wysokiej inflacji, polska gospodarka rozwija się relatywnie szybko. Sejm przyjął uchwałę, która negatywnie ocenia unijną dyrektywę o redukcji emisji metanu w elektrowniach zasilanych węglem. Propozycje Unii Europejskiej stoją w sprzeczności z polskim interesem energetycznym, powiedział wicepremier minister aktywów państwowych. Jacek Sasin przypomniał, że nasz kraj mimo intensywnych działań na rzecz odnawialnych źródeł energii nadal jest uzależniony od węgla. 70% energii w Polsce jest wytwarzanych z węgla. Takie są nasze historyczne uwarunkowania, taka jest nasza sytuacja, mimo że pracujemy od 7 lat mocno nad tym, żeby pozyskiwać również energię z innych źródeł. W dalszym ciągu 70% energii w Polsce jest wytwarzane z węgla i tak będzie, szanowni państwo, czy to się komuś podoba, czy nie, tak będzie przez najbliższe jeszcze co najmniej 25 lat. Jacek Sasin dodał, że zgodnie z umową zawartą z górniczymi związkami węgiel w naszym kraju będzie eksploatowany do 2049 roku. Wdrożenie unijnej dyrektywy oznaczałoby, jak podkreślił wicepremier, zerwanie umowy społecznej przez rząd. Wprowadzamy kolejne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, które ma zmienić ich sytuację i dawać pełne prawo do godnego i niezależnego życia, powiedziała minister rodziny Marlena Maląg. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Świadczenie wspierające będzie dedykowane dla osoby niepełnosprawnej. Opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł podjąć aktywność zawodową. Jeżeli natomiast w rodzinie zostanie podjęta decyzja, że osoby nie będą korzystały z świadczenia wspierającego, pozostają na świadczeniu pielęgnacyjnym, wtedy opiekunowie będą mieli możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wysokość świadczenia wspierającego wyniesie do 200% renty socjalnej, czyli prawie 3200 zł. O potrzebie nadziei, odwagi i współpracy mówił prezydent Stanów Zjednoczonych w irlandzkim miasteczku Ballina. Przemówienie w miejscu, z którego pochodzi rodzina Joe Bidena, było ostatnim punktem jego wizyty w Republice Irlandii oraz Irlandii Północnej. Wojna, kryzys klimatyczny i głód. Prezydent mówił o potrzebie jedności w czasach, gdy świat jest na rozdrożu. Brutalna wojna niszczy spokój Ukrainy i Europy. Musimy odnowić nasze przywiązanie do wartości, o jakie walczyli nasi przodkowie. O co walczyli Irlandczycy? No, wolność i demokrację. Ich zawsze trzeba bronić. It always must be defended. Nie ma wątpliwości, w Republice Joe Biden czuje się dobrze. Jestem w domu, mówił w Dublinie. Większość mieszkańców Republiki reaguje entuzjastycznie. W Irlandii Północnej atmosfera była nieco inna. Większość unionistów chcących zachowania więzów z Londynem witała prezydenta raczej chłodno. A w ostatnim dniu wizyty na Szmaragdowej Wyspie prezydent Biden odwiedził ważne miejsce dla katolików, sanktuarium maryjne w Knock. Spotkał tam księdza, który udzielał jego synowi beł ostatniego namaszczenia. Joe Biden nie krył wzruszenia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Joe Biden poinformował też, że zdecydował się kandydować na drugą kadencję prezydencką i ogłosi swoją kampanię stosunkowo szybko. To był serwis Trójki. Trójce teraz sport i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Do 3x sztuka. Projekt Warszawa pokonał 3-2 Zaksę Kędzierzyn-Koźle w trzecim spotkaniu tych drużyn w ćwierćfinale play-off siatkarskiej plus ligi. Stołeczna drużyna w poprzednich dwóch starciach dwukrotnie przegrywała po tiebreaku. Za trzecim razem udało jej się wygrać decydującą partię 15-12 i zachować szansę na awans. Czwarte spotkanie odbędzie się o 20:30. W rywalizacji do 3 zwycięstw Zaksa prowadzi 2-1. Do półfinału awansowała już Asseco Resowie Rzeszów, która w trzecim meczu ograła 3-1 Stal Nysa. Zadowolenia ze zwycięstwa nie krył libero Asseco Paweł Zatorski. Cieszymy się, że to, na co Rzeszów czekał, czyli walka o medale, będzie w Rzeszowie. Myślę, że nie popadamy w hura optymizm i euforię. Wiemy, że to nie jest koniec sezonu i nie koniec naszych marzeń, także chwilę sobie odetchniemy po świątecznym graniu, po playoffach, po pierwszej rundzie i zaraz wracamy do treningu, szykujemy się na półfinał. Resowia w półfinale zmierzy się z lepszym z pary projekt Zaksa. Teraz piłkarska ekstraklasa. Zagłębie Lubin przegrało 0-2 z Górnikiem Zabrze w ostatnim piątkowym meczu 28. kolejki. Dla Zabrzan trafiali Emil Bergström i Daniel Pacheco. Miedziowi po tej porażce spadli do strefy spadkowej i są obecnie na 16. miejscu. Wcześniej pewnie 3-1 nad Śląskiem Wrocław wygrała Warta Poznań. Jednym z bohaterów spotkania był młody skrzydłowy Zielonych Kajetan Schmidt. Na pewno ciężkie spotkanie. Strzeliśmy bramkę, podnieśliśmy się, bo przegrywaliśmy od początku meczu. Na pewno to jest fajne dla nas, że przekraczamy tą barierę 400 punktów i liczymy, że w kolejnych meczach będą kolejne zwycięstwa. Dziś kolejne spotkania. Krakowia zagra z Radomiakiem Radom, Korona Kielce z Jagiellonią Białystok, a Pogoń Szczecin z Lechią Gdańsk. Na koniec jeszcze tenis. Niestety reprezentacja Polski kobiet przegrywa już 0-2 z Kazachstanem w meczu, którego stawką jest awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup. W pierwszym spotkaniu Magdalena przegrała z Julią Putincewą 5-7 i 3-6, a w drugim Weronika Falkowska uległa Jelenie Rybakinie 3-6 i 4-6. Rywalizacja rozgrywana jest do 3 zwycięstw, a kolejne starcia już dzisiaj. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przelotne opady deszczu na południowym zachodzie i tam także burze. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 11-12 w centrum, do 15 na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Na zegarze już 8,5 minuty po godzinie 7. Bed and Breakfast. The time is 8 minutes past 7, Piotr, and it's time for many things today. Universal Culture Day. Mm-hmm. It's Titanic Remembrance Day. And also Digging in the Crates Day. Czyli grzebanie w skrzyniach, tak? Grzebanie w skrzyniach, exactly. Digging in the Crates. Ale także patrzę na tematy dzisiejsze. No. I trochę mnie zaintrygował jeden z nich, a mianowicie... Wiem, który. Mężczyźni mają gorzej, podobno. No mają gorzej. Nie wiem, co państwo na to. Ciekawe, co panie na to. I panowie też. Nasz numer do dyspozycji, 2 2 7 3, ale rozwiniemy ten temat. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing's Through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them of old Rome. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Laugh lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off laugh lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business, now you only get it in your address. You described all the noise as an illness, and a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Is everything as pretty as the past though? A bloody man is like an interbosco. Remember when you used to be a rascal? 121 years ago, on the 15th of April today, a White Star Line ship was travelling from England to the United States of America and hit an iceberg. And we have an interview with one of the survivors. Can you tell us something about what happened? Well, you know quite well what happened. The ship struck an iceberg, and I, like all seven-year-old children, of course, was in bed and asleep. But my mother wakened me, and my father took me, went with my mother, and took me and placed me in a lifeboat, and my mother, and made no attempt to get in himself. But I really do owe the good fortune of my living to the fact that my mother had a tremendous premonition of disaster from the first time that she knew she was going in the Titanic. Really? And she said that to say that a ship was unsinkable, which is what the whole world was saying, to say that was flying in the face of God. And she begged of my father not to go. But when we finally went, she said, well, I shall not go to bed at night in that ship. I shall sit up at night and I shall sleep in the daytime. And that's exactly what she did. It's been 84 years and I still smell the fresh paint. Tak od, zaczyna się od tych wyrazów film, słynny film o zatonięciu, o katastrofie Titanica. Ty nie oglądałeś, zdaje się. No, not yet. Jest taka stacja telewizyjna, która emituje ten film cyklicznie, zdaje się, ale w dwóch częściach, bo tyle reklam jest pomiędzy, że całość, zdaje się, trwa 4 godziny wówczas, albo nawet więcej. No, dzisiaj mamy rocznicę. Dzisiaj mamy 15 rocznicę. Dzień kwietnia. No i proszę bardzo. I feel you Fascinating story, ta setka, is Eva Hart was the survivor of that disaster, and she said that całą noc mama nie spała, bo była przekonana, że będzie, co się wydarzy na Titanicu, i rzeczywiście uratowała się dzięki mamie. Czyli ona rzeczywiście wsiadła do tych łodzi, których było niewiele. Nie chciała w ogóle wejść, mama nie chciała wejść na Titanic, powiedziała nie, taki okręt nie może płynąć. No i rzeczywiście całą noc nie spała i uratowała dziewczynkę swoją. Czy to rzeczywiście jest prawdziwa historia, że Titanic był przedstawiany jako niezatapialny okręt, tak. Natomiast rzeczywiście mało było tych szalup ratunkowych? Nie, podobno było dużo, ale nie wykorzystali na samym początku, bo rzucili te łodzie, a nikt nie chciał wejść, bo się bali, bo za wysoko było. Kate Winslet bardzo często w swoich mediach społecznościowych odpowiada na pytanie, które zadają jej dziennikarze, czy Leonardo DiCaprio zmieściłby się na tych drzwiach, na których ona była i czy robili testy, bo jednak ludzie chcieliby, żeby został uratowany i żeby ta historia miłosna miała swoją kontynuację. No i ona mówi, że robili testy rzeczywiście i absolutnie nie udałoby się uratować go. Tak, proszę państwa, my też zadawaliśmy pytanie, ja zacząłem. Mhm. Od tematu, dlaczego panowie mają gorzej, jeszcze nie rozwinęliśmy tego tematu i padają pytania od państwa, na przykład takie. Dobry. Czyżby chodziło o to, że mężczyznom nie wypada płakać? Aleksandra Plewka nas odwiedzi po godzinie 8:00 i porozmawiamy sobie o najnowszych odkryciach amerykańskich naukowców w kontekście mężczyzn. Ze sztuk co rano winę. tam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Today is the rocznica of the Titanic's death. Ale to tak nie było takie unikalne, Kozusia. It had two sisters. It was the Titanic, the Olympic and the Britannic. Three big ones. They survived them. Czyli te pozostałe przetrwały. Udało im się. Poza tym jednym. Dobrze. Morze i oceany czekają, ale także mniejsze akweny, proszę państwa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wprawdzie wielu żeglarzy wystartowało już na wodach śródlądowych i morskich, ale pełnia sezonu dopiero przed nami. jak się do niego przygotować, podpowiada Tomasz Kurdziel. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Henryku. Myślę, że ten, kto nie przejrzał swojego jachtu na jesieni, powinien zacząć od przeglądu stanu kadłuba. Czy podczas zimy nie pojawiły się takie małe bąbelki osmotyczne na laminatach? Zakładam, że większość z Państwa żegluje na jachtach z tworzyw sztucznych, a nie drewnianych. No oczywiście jacht drewniany wymaga nieco więcej zachodu. Trzeba przynajmniej zmatowić lakier, jeszcze raz nałożyć nową warstwę lakieru i tak dalej, no ale posiadacze jachtów drewnianych zwykle to wiedzą, bo to są amatorzy i hobbyści, którzy mają jacht drewniany dlatego, że chcą mieć jacht drewniany, a nie dlatego, że jest wygodnie na nim pływać. Natomiast jachty laminatowe, oczywiście kontrola kadłuba. Wyganiamy ze środka pająki, czyścimy, wietrzymy. Na zewnątrz oglądamy, czy nie ma śladów osmozy. Jeżeli są, jeżeli bąble są niewielkie, możemy dokonać napraw we własnym zakresie. Jeżeli bąble są większe, zasięgnąć porady szkutnika, czy trzeba to robić przed sezonem, czy jacht nas jeszcze wytrzyma jeden sezon na wodzie bez zbytniego wchłaniania wody w strukturę laminatu, bo to jest jakby największym zagrożeniem. Później takielunek. Druga rzecz, która jest szalenie ważna. Takielunek stały, czyli sprawdzamy wszystkie stalówki, wszystkie łączenia stalówek, tam gdzie one są połączone z tak zwanymi terminalami, które wpina się w maszt, żeby zobaczyć, czy tam nie ma nadrwanych, przerwanych włókien stalówek. Jeżeli są, no to taką stalówkę oczywiście trzeba wymienić. Oglądamy również maszt, czy nie ma na nim pęknięć. W zasadzie nie tylko maszt, tylko wszystkie drzewce, czyli szpary działają. Przypominamy sobie, czy nie było takiej sytuacji, że w ubiegłym sezonie na przykład wyskakiwała nam liklina z likszpary, bo to też wymaga na przykład wymienienia likliny w żaglu na grubszą albo do szycia pełzaczy. To w zależności od tego, jaki system stosujemy. Także to wszystko musimy przejrzeć. No i na końcu zajmujemy się oczywiście żaglami, czyli sprawdzamy je po raz kolejny pod kątem, czy nie mają dziur, czy nie mają przetarć. Przeglądamy wszystkie liny, czy działają krętliki. Jeżeli mamy bloczki, które są na łożyskach, sprawdzamy, czy wszystkie kulki są w łożyskach. Ewentualnie musimy smarem przesmarować właśnie wszystkie bloczki. No i w ten sposób składamy jacht i możemy zacząć żeglować. Oto jak przygotować się do rozpoczynającego się sezonu, pytał Henryk Sytner. 28 minut po godzinie 7. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. That's mężczyźni płaczą, prawda? Raf, nie spodziewałem się tego, ale mamy potwierdzenie ze strony pani. Mamy? Że panowie mają gorzej. Myślę, że panowie mają gorzej, ponieważ są z kobietami, które mają lepiej. Ale każdy pan jest zadowolony, myślę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, pięknie. Ale oczywiście. Pytanie, jak poprawić los mężczyzn, tak żeby byli szczęśliwsi, bardziej zadowoleni? Prosto. Good food. Tak? Always helps me. Zawsze jest szybko padła ta odpowiedź, nie spodziewałem się. Za szybko, tak. Prawda? No tak, ale ten temat będziemy rozwijać. Jeszcze wrócimy do muzyki i do tego, jak dzisiaj jej słuchamy. 28 minut do godziny 8. Program Trzeci Polskiego Radia. zamykamy oczy w ciemną noc, obejmę cię. A potem tak jak zawsze, ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśnij dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Gramofon, ale wzmacniacz i kolumny to także elementy zestawu, bardzo ważne. Część nowicjuszy stawia na współczesne urządzenia, ale jeśli zajrzeć na fora i grupy dyskusyjne, widać mocny trend sięgania po sprzęt sprzed kilku dekad. Nie dziwi więc, że kwitnie rynek sprzętów vintage, który odnawiają nie tylko profesjonalne serwisy, ale i miłośnicy amatorzy. Dlaczego? Co różni sprzęt z epoki od tego dostępnego w sklepach dziś? Postanowił i to u źródła sprawdzić Kuba Witkowski. Bob Dylan, stara płyta, a sprzęt też stary. Koniecznie stary sprzęt. Krzysztof Pęczak, elektronik i właściciel sklepu oraz serwisu sprzętu vintage. No może niekoniecznie, no są miłośnicy nowych sprzętów, gramofonów. Ja jednak wolę odratować ten stary sprzęt, który gdzieś się poniewierał kogoś albo przywiozę gdzieś z zagranicy i wiesz, na zasadzie recyklingu, nie? Co jest w tych sprzętach, że one tak magnetyzują? Życie, a nie plastik. Historia, nie? Też, no. Historia, dzieciństwo, młodość. Pan Ireneusz, amator starego sprzętu audio. Jak pierwszy raz wszedłem do tego sklepu, było małżeństwo. 7,5 tysiąca zapłacili, jeżeli dobrze pamiętam, za kino domowe. Tak. A tutaj grał z 72 albo 4 amplituner, stary gramofon i stare kolumny. Zestaw kosztował 2200, bo pytałem pana Krzyśka, ile kosztował. I młoda osoba, 30-letnia, 30-paroletnia, zrezygnowała z tamtego sprzętu kupując to, przyprowadziła tu męża, który jak usłyszał dźwięk, no to zakochał się i wyszli ze sprzętem stąd. No to coś w tym jest i to były młode osoby. Są bardzo często 50-60-letnie sprzęty, które, jeżeli chodzi o ich niezawodność, to przebijają wszystko to, co teraz jest produkowane. Bartosz Woźniak, miłośnik i hobbysta naprawiający stare gramofony marki Dual. Te sprzęty były projektowane tak, żeby służyć latami. Ja podejrzewam, że większość konstruktorów gramofonów nie spodziewało się, że po 50 latach te gramofony dalej będą grały. Ten sprzęt ma inne gałki, inaczej inne przyciski. No to jest... To trzeba po prostu polubić, ale do tego trzeba dorosnąć. Tak jak ja dorosłem. No to przecież to chodzi po prostu... Słuchaj, na łożysku z przeciwwagą to wszystko jest zrobione perfekcyjnie. Metalowe, aluminiowe, szkło, dioda, szybka szklana, nie plastik, obudowa drewno, fornir prawdziwy, orzech wykonany po prostu też idealnie. To jest mebel w domu, to nie jest tylko radio. To nie jest amplituner, to jest mebel w domu, to jest i lampka nocna, to jest radio, wzmacniacz, no i oczywiście można do tego podłączyć gramofon. Sprzęty prawie 50-letnie jednak wymagają gdzieś tam dopieszczenia. W dużej mierze ja też sobie robię te sprzęty, gdzieś tam je kupuję, tak, i to są teoretycznie sprzęty, które są po przeglądach i tak dalej. No niestety nie jest tak w większości przypadków. Jest bardzo wielu, bardzo fajnych, bardzo naprawdę bogatych wiedzy specjalistów w Polsce, którzy się tym zajmują i warto naprawdę taki sprzęt kupić od tego typu specjalistów. Ja jestem w stanie dawać nawet i 2-3-letnią gwarancję na ten sprzęt, bo wiem, że to będzie działać, prawda? Czego producent nowy nie da, prawda? Bo ja wiem, że ten sprzęt będzie działał na pewno. To co gramy na koniec? Wiesz co, no ja jestem rockowy, nie wiesz. Ja mogę wrzucić powiedzmy coś z Metalliki. Master of Puppets. Oryginał. Pierwsze tłoczenie oczywiście. Muzyka na starym sprzęcie żyje, można jej dotknąć. Pan Wojciech, miłośnik sprzętu sprzed kilku dekad. Czy z winyli, czy z kasety, tak jak ja teraz patrzę, blisko ćwierć wieku nie miałem wcześniej kredyty, tak, jakieś tam problemy materialne. Dorastam, dojrzewam do tego. Chcę z powrotem widzieć muzykę z Ojca Chrzestnego, z jakichś filmów, Madonnę starą, George'a Michaela. Jean-Michel Jarre wróciłem, gdzie słuchałem w latach 80. na płytach właśnie trzaski, głośniki miękko grające, a nie MP3, tylko pstryknąć. Żyje się tą muzyką. Dire Straits, Chris de Burg. I remember those, listening to that on vinyl. Fantastic sounds. Co ciekawe, także dzisiaj no, trzeba się trochę namęczyć, żeby znaleźć płytę dobrej jakości winylową, bo cały mastering, myślę, że specjaliści naprawdę dobrze działali w latach 80., 70., kiedy to był główny nośnik muzyczny. A teraz gorzej, prawda? A później w ciągu lat 90. wszyscy się spodziewali, że winyle trafią do lamusa, a teraz mamy do czynienia I think it's better now, though. Był taki moment, ale teraz jest lepiej. I think so, anyway, from what I've heard. 16 minut do 8. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When we're deep in love, yes, I know. She told me you'll never be in love. 47, that was the weekend. 13 minut pozostało do godziny 8 w sprawie Państwa kolekcji, ale także słuchania muzyki z płyt. Odnośnie płyt winylowych, mam około 5000 płyt winylowych, począwszy od wielozestawów wielkoorkiestrowych, single, lambady, Depeche Mode, Dire Straits, tudzież pocztówki na przykład grające, jeżeli ktoś coś takiego w ogóle kiedykolwiek widział albo pamięta. Otóż nie przesadzajmy z tą wyższością winyli nad płytami CD. Ucho ludzkie w praktyce jest w stanie odebrać dźwięki 12-15 kHz, te 20 kHz to jest taka piękna teoria, a z wiekiem to nawet spada poniżej 10 kHz. Natomiast płyta CD ma 16 bitów i częstotliwość próbkowania to jest 44,1, jeśli dobrze pamiętam, kHz. Częstotliwość próbkowania jest przeszło dwa razy większa od tej teoretycznej najwyższej częstotliwości słyszanej przez ucho. To jest young man's game. Dźwiękowe laboratorium się pojawiło, chociaż ja mam taką teorię, że to nie tylko o ucho chodzi, bo mam wrażenie, że cały człowiek chłonie muzykę. Drgania także. Kaśka Sochacka na drugim. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malowały imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kończy nasz mały, mały.